miany smak dzieciństwa Xawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nawałnice nie ustają. Wczoraj strażacy interweniowali w całej Polsce. Dziś także synoptycy zapowiadają burzę. Po kilkugodzinnych negocjacjach policja sforsowała drzwi do mieszkania desperata w Krakowie. Mężczyzna ranił się w brzuch, jest w śpiączce. Bez porozumienia w rozmowach protestujących rolników z ministrem Czesławem Sikierskim. Ponad 800 razy interweniowali do późnej nocy strażacy po nawałnicach przechodzących nad Polską. Najwięcej zdarzeń było na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Mazowszu. Strażacy usuwali przewrócone drzewa i połamane gałęzie, także pompowali wodę z zalanych ulic, piwnic i budynków. W Radomiu został poszkodowany kierowca, na którego samochód spadł konar, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Złamana gałąź przebiła szybę pojazdu i poszkodowany około 50-letni kierowca skarżył się na ból w klatce piersiowej. Osoba poszkodowana została objęta opieką zespołu pogotowia ratunkowego. Z powodu załamania pogody zarządzono ewakuację ponad 20 tysięcy uczestników spotkania młodych na Rednicy. Najwcześniej w przyszłym tygodniu śledczy będą mogli kontynuować sprawę wczorajszej akcji służb specjalnych w Krakowie. Po kilkugodzinnych negocjacjach antyterroryści sforsowali drzwi do mieszkania mężczyzny, który zabarykadował się tam z 12-letnim synem. Wcześniej pobił swoją żonę. Gdy policja weszła do domu, 54-latek ranił się w brzuch ostrym narzędziem, jest w śpiączce, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Czynności nie mogą być z nim wykonane. Dopiero jeżeli lekarze wyrażą na to zgodę, myślę, że to będzie kwestia przyszłego tygodnia, wówczas pewnie usłyszę zarzuty zarówno gruźb karalnych w stosunku do swojej żony, a także zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania. Chciał ją zmusić do tego, żeby wsiadła do samochodu i wróciła z nim do mieszkania, które kiedyś wspólnie zajmowali. 12-letniemu chłopcu nic się nie stało, został przekazany rodzinie przez policjantów. Pobita kobieta trafiła do szpitala i po południu wróciła do domu. Ona również nie odniosła poważniejszych obrażeń. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy w Koszalinie protestujących rolników z Pomorza Zachodniego z ministrem Czesławem Sikierskim. Rolnicy przedstawili postulaty dotyczące umowy z Mercosur, Zielonego Ładu, importu z Ukrainy i aplikacji suszowej, mówi Szymon Ręcławowicz z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników. No niestety, jako rolnicy jesteśmy zawiedzieni postawą ministra. Minister nie odpowiedział na żaden. Bo oczywiście są postulaty długoterminowe, czyli jak umowa z krajem Mercosur, jak wstrzymanie Zielonego Ładu, to są rzeczy bardzo trudne. Natomiast można było powołać komisję suszowej. To jest kompetencji ministerstwa. Aplikacja nieprawidłowo działa, do czego przyznał się minister, ale niestety nawet nie był w stanie tego nam zaoferować. Innego zdania jest minister Czesław Sikierski. W jego opinii spotkanie było konstruktywne, a decyzje mają zapaść w najbliższym tygodniu. Choćby sprawy związane z ośrodkami produkcji rolnej, bo to nie zadowala rolników, że ta ziemia pozostaje w ośrodkach produkcji rolnej, a nie trafia bezpośrednio do rolników. Czy także pewne decyzje odnośnie suszy, czy będzie tylko aplikacja suszowa, czy będą także pracowały komisje. Chciałbym, żeby wprowadzić jedną formułę i drugą, a później zdecydujemy, według której będziemy wypłacać. W Szczecinie trwa protest rolników. W środę jednodniową blokadę zorganizowano także w Koszalinie. Tenor z Wielkiej Brytanii, Samuel Stopford, został zwycięzcą 12. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie. To jeden z najważniejszych konkursów w świecie operowym. O nagrody w finale walczyło 12 śpiewaczek i śpiewaków z 7 krajów. Jurorka, śpiewaczka Izabela Kłosińska. Po prostu nas szokowało to, że no Anglik tak czuje jak my. Samuel Stopford przyznał, że śpiewanie w Warszawie było dla niego wielką przyjemnością, choć dużym wyzwaniem były pieśni w języku polskim. Dla cudzoziemca to bardzo trudne, ale to bardzo piękna muzyka. Publiczność była zachwycona konkursem. Jesteśmy zachwyceni wszystkimi finalistami. Przepięknie śpiewali, a już nie mówię o tym, że przepięknie w języku polskim. Dreszcze niesamowite, wszyscy powinni tu być. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w większości regionów jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Siedlcach. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 30% energii elektrycznej. Od 11 do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny. W zlewni rzeki Orli w Wielkopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Może tam zostać przekroczony stan ostrzegawczy. W zlewniach rzek Ełk, Pisy, Narni, Inny, Górnej Noteci, Kanału Mosińskiego, Lizwarty i Górnej Warty utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, rano i wieczorem większe przejaśnienia, może padać i zagrzmieć. Na termometrach 18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich, 21 w centrum kraju, 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, Trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali Trójkę. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Jubileuszowy koncert Much w Trójce dziś od 19:00. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na Trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. W tej godzinie opowiem o muzycznym wołaniu o pomoc i podawaniu dłoni. Aureoli jasnej, do pańskich drzwi pukaj i stukaj, szukaj bramy ciasnej, aureoli jasnej. Do pańskich drzwi stukaj. Teatr Exit. Państwo doskonale znają repertuar owego teatru, ponieważ od czasu do czasu są naszymi gośćmi, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę wyjątkowego. A Teatr Exit ma same wyjątkowe pomysły. 7 czerwca w Operze Krakowskiej odbył się koncert Podaj mi dłoń, podczas którego wystąpili wybitni śpiewacy Artur Ruciński, baryton, i Rafał Siwek, bas, z Towarzyszeniem Muzyków Opery Krakowskiej pod batutą Jacka Laszczkowskiego, a wydarzenie organizowane jest na rzecz Teatru Exit. A naszym gościem w Krakowie jest Maciej Sikorski, założyciel i dyrektor teatru. Witam cię pięknie, Maćku. Witam cię, Agnieszko. Dzień dobry państwu. Piszecie na swojej stronie jako cel wydarzenia, koncertu, który się odbył. Piszecie, że chodzi o dalsze funkcjonowanie Teatru Exit, które w tej chwili stoi pod znakiem zapytania. Co się dzieje? No faktycznie tak jest. Ten znak zapytania gdzieś tam jest postawiony. Wynika to z tego, że my nie jesteśmy teatrem instytucjonalnym. Nie mamy jakiegoś stałego finansowania, nie jesteśmy instytucją kultury, ani ministerstwa, ani Urzędu Marszałkowskiego, ani Urzędu Miasta. Teatr funkcjonuje w strukturach naszej fundacji Teatru Exit. Już 2 lata nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia z instytucji do tego powołanych. Niestety nie zyskały nasze projekty aprobaty w konkursach Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury. Natomiast nam bardzo zależy na tym, żeby zespół teatru mógł spotykać się codziennie, bo praca nasza artystyczna to jest jedna część tego przedsięwzięcia, a oprócz niej, ponieważ pracujemy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności, chodzi nam też o to, żeby można było spotykać się, żeby dla tych ludzi była to forma takiej rehabilitacji też społecznej. No i tutaj koncert miał na celu po prostu zebranie środków na dalsze funkcjonowanie, bo ta nasza perspektywa niepewności to pewnie są 2-3 lata, bo mamy w planach otworzyć coś, co nazywa się Zakład Aktywizacji Zawodowej. Natomiast no, mamy budynek do remontu, to potrwa co najmniej 2-3 lata i to jest taki czas dla nas bardzo trudny, który musimy przeżyć, działając jako teatr nieinstytucjonalny. Gdy wyruszę drogą kamienną, krocz za mną cieniem. Zaglądaj czasem w przerażone źrenice. Wyszeptuj siebie, policz wszystkie włosy na mojej głowie i ukryj koniecznie owoc zakazany. Nie obiecuj przyszłości. Daj mi teraźniejszość, a gdy dawni przyjaciele staną przeciwko mnie murem, pocieszam w sposób prosty. Nie wymyślaj pieśni. Zbyt mała jestem i tak zrozumiem, gdy ruiny domu zwalą się na mą głowę. Pozwól mi go odbudować, gdziekolwiek by nie był. Samotny wędrowiec zna tylko siebie, ale samotność mija. Szukaj ze mną, ciesz się ze mną, płacz ze mną, kochaj moim sercem, patrz moimi oczyma, przemawiaj w moim imieniu. Jest teatr dla tych niepełnosprawnych aktorów. Przed koncertem w operze nagrywaliśmy takie króciutkie filmiki, gdzie zadaliśmy pytanie naszym aktorom, czym jest ten teatr. I bardzo mi się podobały ich odpowiedzi, takie naprawdę szczere, z głębi serca. Kamil, nasz aktor świetny i rzecznik teatru, człowiek z porażeniem mózgowym, powiedział, że dla niego ten teatr jest arką, na której może doskonalić się w swojej sztuce aktorskiej. Tomek Buczko, też świetny aktor i wokalista, powiedział wprost, że Teatr Exit jest sensem jego życia, bo Tomek odnalazł się kilka lat temu w teatrze, zdefiniował sam siebie nie jako osobę z niepełnosprawnością, tylko zdefiniował siebie i zresztą bardzo słusznie i to jest uprawnione w pełni do tego, żeby Tomek nazywał siebie aktorem teatru Exit. No i kilka innych odpowiedzi też jakby świadczą o tym, że to jest coś najważniejszego, co wydarzyło się w ich życiu. Te historie wszystkie niepełnosprawnych aktorów nie są łatwe. No nie są łatwe, bo rzeczywiście niepełnosprawność jest w pewien sposób niewolą. Natomiast jakby to, co dokonało się takiego bardzo ważnego tutaj przez te 9 lat funkcjonowania teatru, to, że ci ludzie odkryli swoje talenty, ale zyskali coś, co chyba jest najważniejsze tutaj, czyli poczucie własnej wartości i poczucie bycia potrzebnym. Widzimy, jak bardzo się to rozwinęło, bo 9 lat temu spotkaliśmy się pierwszy raz w malutkim pomieszczeniu biurowym, gdzie pamiętam musiałem wyciemniać szyby, użyć kawałka prześcieradła po to, żeby móc spektakl cieniowy realizować, i musieliśmy zamknąć drzwi i napisać, żeby nie przeszkadzać, bo tam był taki strategiczny przedmiot jak czajnik do gotowania wody, gdzie tam ludzie z WTZ-u robili sobie kawę. Jest taka modlitwa Jabesa w Starym Testamencie, który mówi, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Tak zaczyna się ta jego modlitwa i myślę, że jak teraz patrzymy na to, to ten rozwój jest wielki. Graliśmy w katowickim Spodku, występowaliśmy w operze, pojechaliśmy za koło podbiegunowe. Gramy tych spektakli około 50-60 w roku w Polsce, ale też poza Polską. Więc ten rozwój jest faktem, też taki rozwój artystyczny. Ale coś, co właśnie chcę podkreślić, to bycie potrzebnym. Że oni widzą, moi aktorzy widzą doskonale to, że ich sztuka porusza ludzkie serca i że oni są ważni dla tych ludzi. I to jest coś, co jest najważniejsze. Zyskali poczucie swojej wartości. A wczoraj, 7 czerwca, stanęli na deskach Opery Krakowskiej, wyśpiewując ideę Podaj mi dłoń, albo też Podaj nam dłoń, abyśmy mogli przetrwać. Teraz proszę posłuchać jednego z głównych bohaterów wydarzenia. penche la gloire, la gloire nous aime des ennemis. Les plus bien, les plus beaux, encore d'une avalée, j'irai comme l'autre pour mon pays. Ainsi vers lui, il y aura la peur. Je gagnerai sur toi, fidèle. Artur Wróciński, fenomenalny baryton, jest zaliczany do grona najwybitniejszych barytonów swojego pokolenia. I on stanął razem z wokalistami Teatru Exit, aktorami Teatru Exit, na scenie operowej. Maćku, skąd pomysł na taki koncert? No, pomysł na koncert zrodził się z naszej przyjaźni z Rafałem Siwkiem. Ostatnio weryfikowałem, ile ona trwa. Okazało się, że trwa 11 lat, a 7 lat trwa współpraca Rafała z teatrem. Rafał wystąpił w dwóch naszych filmach, nagrał teledyski, wystąpiliśmy już wcześniej, chyba 2 lata temu w Teatrze Ludowym, wspólnie na takim dużym koncercie naszym. Ten koncert jest taką prawdziwą weryfikacją przyjaciół, bo Rafał, wiedząc o naszych problemach, jakby zaproponował, że ze swoim przyjacielem, uznawanym za najlepszego barytona na świecie, Arturem Rucińskim, mogą z nami wystąpić, oczywiście zupełnie wolontaryjnie. Ja bardzo się ucieszyłem, bo to była okazja dla nas rzeczywiście szukania środków, ale też jakby takiego wchodzenia na kolejne piętra takiego rozwoju naszych aktorów. No i to jest coś tutaj absolutnie niesamowitego, bo w koncercie przeplatają się największe arie, duety operowe świata z naszymi piosenkami, które są zaaranżowane z wielkim rozmachem na 42-osobową orkiestrę. I to, tak jak wspomniałem o tej przyjaźni, Podaj mi dłoń, tytuł jest zaczerpnięty z jednej z piosenek naszego filmu Po drugiej stronie dnia, gdzie właśnie Rafał też wystąpił, jedną z głównych ról Wergiliusza zagrał. I tak uznaliśmy, że on jest bardzo adekwatny do tego, żeby podać nam dłoń. A co na to Artur Ruciński, który chyba wcześniej nie miał do czynienia z teatrem Exit i z tego typu kontaktem czy pracą z takimi aktorami? Trzeba było te terminy spiąć jednego i drugiego bardzo zapracowanego artysty. No absolutnie, to była taka jedyna z miliona okazji, właśnie ta data. No bo tak uświadommy sobie, że Artur jest absolutnie rozchwytywaną gwiazdą. Ma na swoim rozkładzie też Metropolitan Opera. Przed naszym wydarzeniem śpiewał w Madrycie. I to też było dla nas wielkie wydarzenie, bo my z Rafałem, z Arturem, przepraszam, ja ciągle mylę panów, my z Arturem jesteśmy w jakimś kontakcie takim internetowym, gdzieś tam sobie rozmawiamy, ponieważ panowie bardzo się przyjaźnią od lat, Artur z Rafałem. Artur został wprowadzony przez Rafała w ten nasz świat, bardzo nam kibicował zawsze na odległość, wymienialiśmy sobie jakieś uwagi i zapraszaliśmy siebie wzajemnie do różnych wydarzeń, no ale to się nigdy nie mogło spełnić, bo bardzo rzadko bywa w Polsce. Artur Ruciński i Rafał Siwek wybrali kilka swoich takich arii, najbardziej przebojowych, powiedzmy tak. Natomiast jakby tym hitem nad hity są ich duety. Jednego z najlepszych na świecie basów i jednego z najlepszych na świecie barytonów. No i to już był taki ich wybór, ponieważ zdarza im się obu od czasu do czasu śpiewać właśnie charytatywnie. To są ludzie, których piękne serca dorównują talentowi. Tam jeszcze jest trzecia osoba, o której warto wspomnieć, dyrygent koncertu Jacek Laszczkowski, który też poza tym, że dyryguje aktualnie, był wybitnym śpiewakiem. Jako pierwszy Polak w 2003 roku został wybrany najlepszym śpiewakiem operowym świata. Więc to wszystko mamy do czynienia z jakąś ekstraligą, ligą mistrzów prawdziwą operową. Żeby Państwu uzmysłowić, jak wielki głos operowy odnajduje się doskonale w tym świecie aktorskim teatru Exit, przed Państwem utwór zatytułowany Jest taki dzień, czyli Rafał Siwek i Natalia Lewandowska. Taka noc, gdy milknie strach, a nadzieja z kolan się dźwiga. Jest taka chwila, gdy wiatr i deszcz studzą cierpienia. Jest samotność taka, gdy spokój nasze pieści, a natchnienie taki dzień, gdy łzy wysychają, a uśmiech powraca. Jest taka noc, gdy milknie strach, a nadzieja z kolan się dźwiga. Jest taka chwila, gdy wiatr i deszcz studzą cierpienia. Jest samotność taka, gdy spokój nasze pieści, a natchnienie powraca. Jest taki dzień. Jest taki dzień. Jest taki dzień, duet Rafała Siwka i Natalii Lewandowskiej z Teatru Exit. To piosenka z filmu Po drugiej stronie dnia, w którym brał udział również Rafał Siwek, światowej klasy bas, który razem z Arturem Rucińskim wystąpił w koncercie Podaj mi dłoń 7 czerwca w Operze Krakowskiej. Kłaniamy się nisko, witamy pana pięknie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. I miłośnicy opery, i aktorzy Teatru Exit śledzą pana dokonania na świecie, ale podobno pan również doskonale orientuje się w wydarzeniach, które dzieją się w Teatrze Exit, niezależnie w jakiej części świata się pan znajduje. No, od 7 lat łączy nas szczególna więź, więc jestem w stałym kontakcie zarówno z Maćkiem, który jest dyrektorem Teatru Exit, jak i z aktorami teatru, więc naturalną rzeczą jest to, że jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w całym teatrze. A pamięta pan pierwsze spotkanie z aktorami teatru? Pamiętam doskonale. Maciek zaprosił mnie do wykonania, wspólnego wykonania psalmu. Takim krótkim teledyskiem nagraliśmy ten psalm. Było to bodajże 7 lat temu. Część tych aktorów, którzy wtedy występowali, już w teatrze nie pracuje, natomiast jest również część, która wciąż stanowi trzon teatru. Dobrze pamiętam to spotkanie, to był taki cały dzień nagraniowy. Pamiętam, że musieliśmy się wspiąć na jakieś wysokie piętro budynku z wózkami i tam w studio dokonywaliśmy tego nagrania. Wtedy Natalii jeszcze nie było w teatrze, to był, pamiętam, że Natalia dołączyła do teatru trochę później. To chyba Asia natomiast była wtedy. Asia była, był Rysio już wtedy, pamiętam chyba, był na pewno był... Marcin Konik. Tak, Marcinek był od samego początku. Podchodziłem do tego bardziej jako, staraliśmy się współtworzyć coś, więc ja byłem takim, można powiedzieć, starałem się być pomocny i jakby razem wtopić się w atmosferę, wtopić się w całą warstwę artystyczną teatru, nie wyróżniać się, być w środku tego. Czym innym jest duet w spektaklu operowym lub też stanięcie na scenie ze swoim przyjacielem Arturem Rucińskim, fenomenalnym barytonem, a czym innym jest duet z Natalią Lewandowską? Wracam do Natalii, bo to takie słoneczko jest, ale emocje wcale nie mniejsze? Emocje może nawet większe. Ja jako człowiek, który zawodowo zajmuje się śpiewem, w momencie, kiedy występuję z Natalią, staram się być takim, można powiedzieć, starszym kolegą, starszym bratem. Czyli kimś, kto wspiera, kto cały czas jest obok, kto stara się pomóc i panować, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. Natomiast stając z Arturem, no jesteśmy starymi wyjadaczami i tutaj ta relacja jest zupełnie inna. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, nakłoń ucha swego na me błaganie. Panie, racz wysłuchać głosu mojego, dusza moja oczekuje słowa Twego. Yeah. pana ujęło w tym projekcie Teatru Exit, że po trosze został pan z tymi ludźmi od tylu lat, ale też pan ich również wspiera swoją osobą. Co pana ujęło w tych ludziach? I ujmuje. No to długi temat. Po pierwsze niesamowita naturalność i prawda, jaka je zarówno od samych aktorów Teatru Exit, jak i to się przekłada na występy teatru. Ten, kto był na przedstawieniach czy koncertach Teatru Exit, jest porażony wręcz tą prawdą, która bije ze sceny, a to, do czego dążymy na scenie, powiedzmy tak zwani artyści, aktorzy czy piosenkarze, śpiewacy operowi, wszelkiej maści performerzy, powiedzmy, no to jest właśnie ta prawda. A w Teatrze Exit ta prawda aż boli. I ona jest bardzo wyraźna, więc można powiedzieć, że jest to ideał, do którego wszyscy dążymy. Mimo że pokończyliśmy szkoły, to te szkoły nauczyły nas pewnego rzemiosła, natomiast wydobycie tej prawdy jest czymś głębszym, czymś, co się albo ma, albo się tego nie ma. A w trakcie występu właśnie teatru, czy nawet na próbach, to ta prawda aż bije. No, to jest pierwsza sprawa. Druga, że są to niesamowici ludzie. Są to niesamowici ludzie i wspaniała w ogóle inicjatywa Maćka, z którym się znamy już od lat 11 czy 12. I to, jaka jest więź pomiędzy Maćkiem a aktorami teatru. Jak się jest blisko tego i się to obserwuje, tak z boku czy ze środka, to człowiek widzi tę naturalność i głębię tej relacji. Jest to niesamowicie szczególna inicjatywa, która no jest w moim przeświadczeniu rzadkością i dlatego też raz, że mnie ciągnie do teatru, gdyż po prostu w obecnym świecie, który jest takim światem bardzo skomercjalizowanym i nastawionym głównie na zysk i tani poklask, również artystycznie. To, co się dzieje w teatrze, jest czymś wyjątkowym. Jest czymś, co jest godne najwyższej uwagi, pochwały i zainteresowania. Myślę, że gdyby twórczość teatru była szerzej znana, to miałaby bardzo, ale to bardzo szeroką widownię. Bo ludzie tego szukają podświadomie. Prawdy? Tak, przede wszystkim prawdy, ale i tej autentyczności, prawda? No to się łączy. Zarówno w sztuce, jak i w życiu. A tego jest obecnie coraz mniej. Jest pan niezwykle ceniony za swoje interpretacje partii verdiowskich. Verdi kochał prawdę w swoich operach. Trochę przygotował pana do zrozumienia bardziej tych równie barwnych osobowości Teatru Exit, tej barwnej rzeczywistości, ale takiej dzisiejszej. Wie pani, wydaje mi się, że generalnie praca na scenie, kiedy gra się bardzo złożone często postaci. Ja ostatnio w Operze Wrocławskiej występowałem jako Filip II w Don Carlosie, wcześniej w Operze Narodowej. Z Simonem Boccanegra. Tak. To generalnie można powiedzieć, że rozwija człowieka i uczy pewnego zrozumienia własnych przeżyć i ich oceny. Więc niewątpliwie w ogóle praca na scenie jakoś tam uwrażliwia człowieka i w pewnym stopniu go buduje. Zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, których w codziennym życiu nie widzi. Więc niewątpliwie pod tym względem tak jest. Thank you. soffristi, rapita lei, la virginal corona. Ah, che dissi, deliro? Ami, perdona. A czego Rafał Siwek przez tych wiele lat nauczył się od aktorów Teatru Exit? No, wydaje mi się, że tego, że naturalność jest najważniejsza, że to, co jest najważniejsze, w ogóle to jest to, co ma największą wartość, to takie zwykłe spotkanie, zwykła rozmowa, drobny gest, uśmiech. Nauczyłem się, nie wiem, czy się nauczyłem, ale na pewno podziwiam. Podziwiam to, że potrafią cieszyć się z najmniejszych rzeczy. My niestety, mając dużo, często tego nie doceniamy. Jesteśmy jakoś rozgoryczeni, że nie wiem, że człowiek zaśpiewał w Paryżu, a nie zaśpiewał w Londynie. Zaśpiewał w Londynie, a nie zaśpiewał w Nowym Jorku. Albo zaśpiewał nie tę rolę. Albo nie w tym czasie, co by chciał. Albo nie w tym zestawie solistów, który by sobie wymarzył. Nie z tym reżyserem. No właśnie, a to są przecież drobiazgi, to są głupoty. Natomiast w teatrze, można powiedzieć, że jak już pracujemy, cieszymy się rzeczywiście z rzeczy pozornie drobnych. W każdym razie one dają dużą satysfakcję i pewne przewartościowanie. tego wszystkiego, co na co dzień oceniamy często zbyt wysoko. Panowie, to będzie takie pytanie wspólne, bo Maciek trochę zamilkł w Krakowie. Wiadomo, że śpiewaków operowych obserwuje całe grono artystów, menadżerów. I kiedy występuje pan właśnie z takim teatrem, czy spotkał się pan z reakcjami znajomych, kolegów, śpiewaków, koleżanki, artystki? Ojej, co ty robisz? Co to takiego jest? Nie, wręcz przeciwnie. Te reakcje, które ja odbieram, to są reakcje bardzo pozytywne. Koledzy są zainteresowani właśnie, co to za teatr, jak to wszystko działa. Jest najlepiej czasu, prawda, bo u nas problemem największym jest czas, prawda? Kiedy mamy dużo różnych zajęć, to czasem pytają mnie, kiedy znajduję na to czas. No, to jest kwestia pewnego wyboru. To życzę panu, żeby może w następnym roku całą grupą fantastycznych śpiewaków panowie mogli wystąpić i państwo na scenie razem z Teatrem Exit. To mogłoby być bardzo ekscytujące. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję pięknie. Kłaniam się. Z naszym odbiorem jest trochę tak, jak Rafał już o tym powiedział, że my funkcjonujemy w pewnym takim stereotypie, który jest bardzo, powiedziałbym, zabetonowany. Kiedy przychodzę do pewnych oficjeli, ludzi, którzy gdzieś tam dystrybuują pieniądze z kultury, i kiedy im mówię, że jestem szefem teatru z ludźmi z niepełnosprawnościami, to jest pewien stereotyp, który sprawia, że ci ludzie są przekonani o tym, że jest to jakaś tam potrzebna inicjatywa, ale ta inicjatywa jest bardziej taka, być może taki terapeutyczny, że to się trzeba trochę politować nad tymi ludźmi, ale takie wyobrażenie pokutuje, że to nie ma wymiaru artystycznego. Co się stanie, jeśli was zamkną? To dramat będzie dla tych ludzi, bo jakby odzyskany sens życia, czy wykreowany sens życia pęknie jak bańka mydlana, i to jest w ogóle trudne dla nas do wyobrażenia, bo to ten teatr jest jakby sensem życia też również dla mnie, bo widzę przez te lata, ile dobra i piękna i prawdy rozlało się z niego na Polskę całą i na część Europy. Miejmy nadzieję, że ten koncert, który odbył się wczoraj, 7 czerwca w Operze Krakowskiej, odbył się jako wyjątkowy koncert pod tytułem Podaj mi dłoń, będzie ogromnym wsparciem dla rozwoju i przetrwania przede wszystkim Teatru Exit. Maciej Sikorski, Rafał Siwek, Tylko Głosem, Artur Ruciński, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wszystkie dzieła Twe. Dzięki Ci, że duszę ty już poznałeś mnie. Dzięki ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Dzięki ci za wszystkie dzieła twe. Dzięki ci, że duszę moją uwielbiłeś. Dzięki ci za to, że kochasz mnie. Panie, w twym niebie ogromnym maleńki miejsca skrawek, tu jestem bezdomna. Czy znajdzie się u ciebie w twych wielkich przestrzeniach pachnąca bielą pościel dla otrąconego człowieka? Skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele, przygotuj dla mnie miejsca, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej w drodze do miłości sedna. Podłogi, by kapcie na niej położyć i nikt mnie nie wyczekiwał. W otwartych drzwiach domu, by uścisnąć, powitać, nie byłam potrzebna nikomu. Skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele, przygotuj dla mnie miejsce, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej, skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele. Przygotuj dla mnie miejsce, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej w drodze do miłości sedna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie chodzi o to, żeby ktokolwiek z nas w pojedynkę odnowił Kościół. Wystarczy, że każdy z nas zrobi to, co do niego należy. Wtedy bowiem wspólnie zrobimy wszystko, co trzeba. Pisze w kwartalniku Więź Agata Kulczycka w tekście pod znamiennym tytułem Janie Kowalski, odbuduj mój Kościół. Elementem walki o odnowę Kościoła jest zadbanie o duchowe BHP. Myślę o przynajmniej dwóch jego elementach. Pierwszy z nich świetnie wyraża Księga Przysłów: strzeż swego serca. Nie przed wrogami Kościoła, nie przed lewactwem, nie przed modernizmem. Strzeż serca przed zgorszeniem. Pamiętam, jak ze zdziwieniem odkryłam, że sformułowanie zgorszyć kogoś oznacza sprawić, że ktoś stał się gorszy. To takie chwile, kiedy w wyniku tego, co się dzieje we wspólnocie Kościoła, staje się zniechęcona i sfrustrowana. Kiedy rezygnuje z nadziei na rzecz pielęgnowanego czule niezadowolenia, czytamy dalej. Zdaje się, że chcąc pozostać w Kościele i troszczyć się o jego odnowę, nie da się uniknąć sytuacji mających potencjał zgorszenia. To, czy potencjał ten zostanie zrealizowany, czy rzeczywiście staniemy się gorsi, zależy przynajmniej w pewnym stopniu od ciebie i ode mnie. Nie musimy na przykład pozwalać sobie na zakotwiczenie we frustracji, podkreśla autorka. Drugim elementem duchowego BHP mogłoby być pilnowanie swoich oczu i uszu. Można to ująć w metaforze odpowiedniej diety. Jeśli karmię się na co dzień beznadzieją ze świata i Kościoła, staje się zupełnie naturalnie prorokiem beznadziei. O czym innym mam mówić, jeśli do mojego wnętrza trafi wyłącznie to, co trudne? Kolejne skandale, zaniedbania, afery, grzechy. Czym mam żyć, jeśli w bańce, w której się zamykam, mówi się głównie lub wyłącznie o tym, co złe? Trudna twarz Kościoła jest częścią rzeczywistości, ale nie mówi o niej całej prawdy. Kościół wciąż bowiem kocha, oddaje życie, doświadcza Bożych cudów, przekracza samego siebie. To była Agata Kulczycka i kwartalnik Więź. Czy zachód Europy przeżywa cichy renesans chrześcijaństwa? Otóż, jakkolwiek brzmi to dość fantastycznie, sporo wskazuje na to, że tak się właśnie dzieje, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Najbardziej zdumiewa to, co dzieje się we Francji. W ciągu dekady liczba chrztów osób dorosłych wzrosła ponad dwukrotnie, do ponad 10 tysięcy w bieżącym roku. O religijnym fenomenie laickiej Francji pisze nawet brytyjski The Economist, donosząc o nieprawdopodobnym boomie chrztów dorosłych w tym kraju i zauważając, że świecki kraj powraca do Kościoła. Dokładnie z tą samą skalą konwersji mamy do czynienia w Belgii, podobnie jest w Szkocji. Wzrasta liczba młodych ludzi proszących o chrzest w Holandii. Prymas tego kraju zaznacza, że młodzi ludzie są skłonni przyjąć całą naukę Kościoła i wypowiada niezwykle interesującą tezę, iż w Kościele następuje zmiana pokoleniowa. Sytuacja ulegnie zmianie i już się zmienia, uważa kardynał Wake. Zapewne jego uwagę można odnieść do sytuacji całej Europy. A więc cichy renesans Kościoła? Chyba jednak tak. Ten proces jest rzeczywiście cichy. Biorąc pod uwagę ogół populacji w poszczególnych krajach, dotyczy jedynie garstki. Prawdą jest i to, że liczba osób dokonujących aktu apostazji jest większa od liczby chrztu dorosłych. A jednak w sytuacji dostrzegalnych i poświadczonych badaniami tendencji dowodzących religijnego zobojętnienia, jakie ogarnia Europejczyków, oraz wybiórczego traktowania nauczania Kościoła wśród tych, którzy mają z nim więź, wzrastająca liczba chrztów dorosłych musi robić wrażenie. Może więc jest to ciche odrodzenie, ale jest, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Ludzie z